У битвах за волю, у битвах за долю нас гэты шлях перамог. Кампазіцыя НРМ «Маё пакаленне» гучыць для госця «Начной свабоды» удзельніка Дня блогера на свабодзе Артёма Агафонова. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Любані. Артём, добры вечар. Добры вечар, здравствуйте. А першы мы пачнем размову, я прапаную паслухаць слухачам «Начной свабоды» фрагмент эсэ Артёма Агафонова «Суботнік. Адчуй сябе рабом», якое ён прапанаваў на дзень блогера на свабодзе. Завтра суботнік. Улада абяцае сабраць рэкордную колькасць удзельнікаў. Мільёны людзей ва ўсёй краіне зноў будуць бясплатна працаваць дзеля рэалізацыі амбітных планаў кіраўніка дзяржавы. Настаўнікі не будуць вучыць, лекары лячыць, чыноўнікі кіраваць. Усе яны будуць месці, капаваць і фарбаваць. Зрэшты, наконт апошніх, можа, яно і найлепшае. Мяркуючы па якасці прыманных рашэнняў, некаторыя з іх хоць раз на год змогуць заняцца справай адпаведна іхнім здольнасцям. Я не супраць адраджэння вёскі, якому прысвечаны цяперашнія мерапрыемствы. Але на тое, як яго можна адрадзіць, у мяне ёсць свае ўласныя погляды. Я не разумею, навошта трэба укладаць у час крызісу мільярды даляраў у будаўніцтва новых дамоў у вёсках, калі там поўна пустых дамоў, скупіць і адрамантаваць якія, абыдзецца нашмат танней. Я не зразумею, навошта працягваць будаваць гэтыя дамкі, там, дзе раней пабудаваныя, не ўдалося засяліць. Я не зразумею, чаму ствараюцца спачатку дамы, а потым ствараецца інфраструктура і працоўныя месцы для тых, хто ў гэтых дамах будзе жыць. Я ўвогуле шмат чаго не зразумею ў нашай аграрнай палітыцы. Цалкам эсэ Артёма Агафонова «Суботнік. Адчуй сябе рабом» і водгукі на яго на нашым сайце свабода.орг. А сам Артём зараз на простай тэлефоннай сувязі з Пражскай студыяй з Любані. Артём, ваша эсэ выклікала самыя розныя водгукі наведнікаў сайту. Былі тыя, хто пагаджаліся з вамі, былі тыя, хто спрачаліся. Вось Алесь з Менску напісаў, што вы адбілі ў яго усялякую ахвоту працаваць на суботніках. Раней, піша ён, я адчуваў агульны энтузіязм, праўда, пасля ўсё гэта вырадзілася. Вы пісалі гэты допіс напярэдадні суботніку, які адбыўся на мінулым тыдні. Скажыце, а як увогуле ў Любані ў гэтым годзе прайшоў? Ці, можа, неяк ваш допіс паўплываў на удзел у суботніку тых людзей, хто прачыталі ваш блог? Я думаю, што мой допіс ніяк не паўплываў на дзень любанчан. Усе нармалёва папрацавалі на суботніку, але я ж не супраць вообще як таковой працы на суботніку. Я супраць таго, што гэтая праца ажыццяўлялась прымусова і пад нейкімі незразумелымі лозунгамі. Я сам з задавальненнем працую каля свайго пад'езда з сваімі суседзямі. Мы прыбіраем нашу тэрыторыю і атрымліваем ад гэтага задавальнення. Але я не хочу сваёй працы падтрымліваць вось гэтыя вот дзеянні, якія асуществляюць наша ўлада. Так вы, ваша сям'я не працавалі на суботніку? Нет. Госці «Начной свабоды» Артёму Агафонаву 32 гады, ён жыве, як вы ўжо чулі, ў Любані. Да 19 гадоў жыў у гарах Алтаю, казахстанскай яго часткі, пасля чаго пераехаў Беларусь, скончыў Менскі інстытут кіравання. Юрыст паводле адукацыі, працаваў у Любанскім райвыканкаму, займаўся і займаецца прадпрымальніцтвам, гандлюе кампутарамі. Сакратар Менскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Артём, у сваім допісе вы кажаце, што блогі для вас гэта не толькі навіны, гэта яшчэ і дыскусійны клуб і сродак камунікацыі, і што вядзенне блогу вельмі вам дапамагло ў самарэалізацыі. Калі стваралі яго, то былі, як вы пішаце, досыць звычайным дробным прадпрымальнікам, а цяпер сталі публічным палітыкам. І гэта адбылося не ў апошнюю чаргу, дзякуючы сваё пісанне ў жывым журнале. Раскажыце, калі ласка, як гэта адбылося? Калі ласка, я буду размаўляць па-расійску, бо гэта моя родная мова. Дело в том, что когда я вступил в Объединенную гражданскую партию, это было в 2005 году, я был действительно обычным предпринимателем. Потом был 2006 год, известные президентские выборы. Вот. И во время вот этих выборов я очень активно участвовал в интернет-дискуссиях, я очень активно вел вот этот блог, и, может быть, тогда был как-то замечен. Вот. И после этого началась вот эта вот деятельность в блогах, потом опять вернулся в такую вот партийную политику, ну и вот сейчас уже занимаюсь этим более серьезно. И продолжаю вести свой блог с удовольствием. Ну, я ось сегодня читала ваш блог. У лютым вы писали, что ствараете у Любані НГО, недержавную организацию. Покольки, як вы тлумачили, тут вогуле нема ніякай грамадзянскай супольнасці. Працоўная назва недзяржаўнай арганізацыі «Любань 21 стагоддзя». Ну, як ці зрушылася справа са стварэннем гэтай арганізацыі? Ну, пока сейчас идет такая работа по поиску офиса, юридическая работа. Вот. Ну, просто хотелось бы действительно создать какую-то организацию, которая бы объединяла людей небезразличных. Вот. И просто вот этой своей организации, вот, название само «Любань 21 век». То есть мы хотим немножко заглянуть в будущее, немножко задать задел на то, каким наш район, наш город будет дальше, как он будет дальше развиваться. У своим блогу вы робите прогнозы на год, а потом про год подсумовываете, что справдилось, а что не. Вот, например, сярод того, что с ваших прогнозов справдилось, что Беларусь будет балансовать помеж Россией и Европой в 2008 году. Ну и что будет створаться больше, будет спробовать створаться больше респектабельный имидж Александра Лукашенко. Не справдилось то, что узрасте социальная напруженность и что вырасте уплыв политика Павла Северинца. Давайте зараз зробім невялічкі такі прагноз у нашым эфіру, эфіры начной свабоды. А сёння кіраўнік Міністэрства замежных справаў Чэхіі, якая старшынёя ў еўразвязі, перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, які ўваходзяць у праграму «Усходняе партнэрства». Скажыце, калі ласка, паедзе Александр Лукашэнка на саміт у Прагу на пачатку траўня, ці замест яго паедзе кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі? Ну, если речь идет о лично моем прогнозе, я думаю, что поедет. Он заинтересован в этой интеграции, и я думаю, что он будет продолжать вот это балансирование, вот, и все-таки больше продвигаться в сторону Европы. Хотелось бы это верить, в общем-то. Артём, разам з вамі на дзень блогера на свабодзе даслалі свае допісы яшчэ 7 блогераў. Скажыце, калі ласка, якія допісы вас найбольш зацікавілі, з кім вы маглі б паспрачацца? Ну вот мне заинтересовал пост блогера Хедов Бабулька по поводу толерантности белорусов. Будимир интересный допис был. Вот. Ну, вообще это все люди, которых я большинство из них читаю в своей френд-ленте в живом журнале. И мы постоянно общаемся. Вот. Сколько ходинов на день у вас забирает интернет? Ну, дело в том, что я в основном сижу у себя в магазине, и интернет у меня включен постоянно. Я когда-то захожу туда, когда-то нет. Ну, это в фоновом режиме у меня работает. А с каких сайтов начинается ваш день? В первую очередь RSS-лента новостей и френд-лента живого журнала. И апошнее питание, что вам дае интернет и что забирая? Забирает в основном немножко свободного времени, дает в первую очередь информацию, общение и возможность как-то презентовать самого себя. Я дякую. Гостем «Ночной свободы» был блогер Артём Агафонов з Любані. Всего вам лепшего.